Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Benimle oynar mısın? İşte geldik. Şu evi özleyeceğimi şimdiden hissediyorum, biliyor musun? Senin de başını arttım bu gece. Hadi canım sen de. Ne zaman başımız sıkışıp sana gelsek, arkadaşlar böyle günler için demez miydi? O zamanlar çok gençtik Ali. Fena mı? Bizimle birlikte arkadaşlığımız da olgunlaştı işte. Bak, cidden başını ağrıtmadım değil mi? Yok canım, üzülmedim desem yalan olur. Ama başım ağrımadı. Ne bileyim, şaşırdım daha çok. Yıllardır ikinizi de tanıyorum. Sadece ben değil, bütün arkadaşlar size örnek gösterdik birbirimize. Gerçi epeydir görüşmüyorduk ama duyunca herkesin benim gibi şaşıracağından eminim. Ne kadar gençtik. Şimdi yaşlandık mı yani? Yıllar geçti. Biz de onlarla birlikte yaşlanmışızdır elimizde olmadan. Düşünsene, kaç yıl olmuş Nilgün'le tanışalım. Şimdiden onu özlüyor gibisin ha? Özlüyorum ya. Ama eski Nilgün'ü, fakülte yıllarındaki sevgilimi, şimdiki karımı, yıllardır aynı evi paylaştığım insanı değil. Geçen yıllar sizi daha çok bağlayacağına birbirinizden ayırdı demek. Gel hadi inelim de şu gürültüden uzaklaşalım biraz. Hı hı. Onca yıl okuduk, çalıştık, sonunda işimiz oldu. İyi yerlere geldik ama yok. Dönüp geriye bakıyorum elimde olmaksızın. Hep bir eksiklik var gibi geliyor. En mutlu olduğumuzu sandığımız anlarda bile aksayan bir şeyler var hayatımızda. Benim de senden farkım yok aslında. Yeterince mutlu olamadığımı anlıyorum. Beynimdeki mutluluk veren hücreler uçup gitmiş sanki. Onların yerini acı merkezleri, sıkıntı merkezleri doldurmuş. Nerede hata ettiğimi düşünüyorum sık sık. Biliyor musun, farkına varmadan ihtiyarlanan yaşlardayız Selim. Çevremizde boşlukların oluşmaya başladığı, tek tük de olsa aramızda birilerinin ölümcül hastalıklara yakalandığı bir dönemdeyiz. Hasta ziyaretlerine, cenaze törenlerine gittikçe onlarla geçirdiğim güzel zamanlar aklıma geliyor, biliyor musun? Onların yakalandığı amansız hastalıklar beni de kuvvetten düşürüyor. Ölenlerle birlikte yavaş yavaş öldüğümü anlıyorum. Bu kaygıları duyarak farkına varmaksızın değişiyoruz işte. Kendimiz için yaşamamak bir erdem olmaktan çıkıp görev haline alıyor. Eskiyle kıyasladığımda doğrularımla yanlışlarım fazla öne çıkmış gibi. Bu doğru, şu yanlış, doğruya ulaşmalı, yanlıştan kaçmalıyım diye yapacaklarımı yönlendirmekten yoruluyorum kimi zaman. Doğrularla yanlışlar da bizim içimizde büyüyüp serpilmez mi Ali? Onları yaratan da biz değil miyiz? Tabii. Kaçmak neyi değiştirecek ki? Üzerine titrediğimiz şeyler uçup gidiyor işte. Kala kalıyoruz. Bir şeyler yapmalıyız ama ne? Güzel şeyler kayboluyor yavaş yavaş. Belki bu da bizim suçumuz ha? Yeterince özen göstermiyoruz sevdiklerimize. Hiç kaybolmayacak. Her elimize attığımızda yanımızda olacaklar sanıp kaygı duymuyoruz onlar adına. Ne iyimserlik ama. Fakülte yıllarından kaç kişi kaldık? Bir düşünsene. Hiç ayrılmayacaktık hesapta. İçtiğimiz su bile ayrı gitmezdi o zamanlar. Bayramlarda, yılbaşlarında kart atarken bile ne yazacağımı, ne yazmam gerektiğini bulamadığım arkadaşların adresleri çıkıyor eski defterlerde. Ya da hiç ummadığım birinin kuru mu kuru bir bayram kartını buluyorum posta kutusunda. Şaşırıyorum, biliyor musun? Zarfı açarken hangi dağda kurdu öldü diye geçiriyorum içimden. İşin kötüsü, haftasını doldurmadan bir iş için arıyor beni. İşte donup kalıyorum o zaman. Eski dostluklar bile yerlerini yapay arkadaşlıklara bırakıyor artık. Günler çirkinleşiyor. Çirkinleşen biziz be Selim. İş güç işte diyerek susuz bırakıyoruz dostluklarımızı. Sonra da bunalıyoruz, her şey ters gidiyor diye. Bir de bakıyoruz ki anılarda kalmış her şey ha. Ya. Bizim evliliğimiz de böyle oldu işte. Olgunlaşacağına yaşlandı. Geçmişe sırtımızı dayayıp oluruna bıraktık ikimiz de. Yeni olan hiçbir şeyi yeşertemedik aramızdaki umursamazlık yüzünden. Sonuçta da anlattığım gibi kendi yükünü taşımaz oldu evliliğimiz. Biliyorsun, Nilgün'ün geçirdiği o ameliyattan sonra çocuğumuzun olması olanaksızdı. Evet, evet anlatmıştım. Bunun sıkıntısını duymaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Ailesinin bile veremediklerini sağlamaya çalıştım önce. Kendine ait bir ev, rahatlık, zaman ve sevgi. Yine de mutlu edemedim onu. Bak, biraz daha düşünseniz diyorum ha. Tatile falan gitseniz. Bir süre yalnız kalmak iyi gelir ikinize de. Ne bileyim, daha anlayışlı olabilirsiniz en azından. Baksana, hatanın nereden kaynaklandığını bulmuşsun bile. Bunca olanlardan sonra işe yaramaz artık. Yok. Nereye gidersek gidelim, giden biz olduktan sonra bir şey değiştirmeyecek. Aman boş ver. Hadi arabaya dönelim. Hadi dönelim. Artık bunları konuşmak için çok geç. Beraberimde götüreceğim eşyaları hazırlamıştır bilen İlgün. Şöyle kenarda bir yerde bekleyebilirsen bavulumu alıp gelirim 5 dakikaya kadar. Bak Selim, ben bekleyeceğim diye acele etme sakın. Öyle bavulunu kapıp kaçar gibi de çıkma evden. Son bir defa olsun konuşmayı deneyim. Hiç belli olmaz. Bakarsın işe yarar. Hı? Yıllardır beceremediğimiz şeyleri bir gecede mi halledeceğiz? Neyse. Her şey için sağ ol Ali. Anahtarını bir yerlerde mi unuttun yine? Artık onları kullanmamın doğru olmayacağını düşünmüştüm. Gidiyor musun? Senin de beklediğin bu değil miydi zaten? Öyle konuşmuştuk. Hemen mi? Hı. Eşyalarımı almaya geldim. Kendine bir yer bulana kadar burada kalabilirsin. Rahatsız etmek istemem. Sabahın köründe gidip gece yarısı geliyordun zaten. Otelde kalan bir müşteri gibi. Şimdi de farklı davranacağını sanmıyorum. Varlığımla yokluğumun biri olduğunu mu söylemek istiyorsun? Küçük odaya bir yatak sereriz istersen. Yerde yatınca her tarafımın tutulduğunu biliyorsun. İstersen kanepede yatarsın ama yine de sen bilirsin. Eşyalarım hazır mı? Bu gece gideceğini bilmiyordum. Sen bak. İstediğin her şeyi götürebilirsin. Bavullar? Dolabın tepesine kaldırmıştım tatilden döndüğümüzde. Tatilden dönüşümüzde mi? Neredeyse 3 sene oldu. Hiç mi kullanmadık onca zamandır? Bir yere gitmedikten sonra niye kullanılsınlar ki? Boş yere sitem etme. Ne zaman bir yere gitsek şikayet etmeye başlardın hemen. Sıcak, sivrisinek, kalabalık. En küçük sorunu büyüttükçe büyütürdün. Sen de gün boyu telefonun başından ayrılmazdın. Sabah uyanınca, kahvaltıda, kahvaltıdan sonra, denize girmeden önce, denizden çıkınca, yemekten önce, yemekten sonra. Geceleri bile arardın büroyu. Fazla mesai yakalan var mı diye. İşimin ne kadar zor olduğunu biliyordun. Kendimi bütün gücümle işime vermem gerekiyordu. Çıktığımız her tatili çekilmez yaptın biliyor musun? İş yerine her telefon ettiğinde bir şey olacak da dönecekmişiz gibi gelirdi. Gittiğimiz yerlerde bavulları bile boşaltamazdım bu yüzden. Söyleyebilirdi. Beni tatile götürmeni isteyerek zamanını çalıyormuşum gibi gelirdi. İçimdeki suçluluk duygusundan kurtulamazdım bir türlü. Tatil bitse de dönsek diye gün saymaya başlardım 2 gün içinde. Hiç fark etmemiştim. Anlatmalıydın oysa. Değişecek miydin? Bilmem. Bu yüzden. Söyleyebilirdi. Beni tatile götürmeni isteyerek zamanını çalıyormuşum gibi gelirdi. İçimdeki suçluluk duygusundan kurtulamazdım bir türlü. Tatil bitse de dönsek diye gün saymaya başlardım 2 gün içinde. Hiç fark etmemiştim. Anlatmalıydın oysa. Değişecek miydin? Bilmem. Hem artık çok geç. Hep geç kalınır zaten öyle değil mi? Kimi zamanda fazlasıyla erkendir. Evlenmemiz gibi. Acelecilikle suçluyorsun beni. Sana kalsa yıllarca sürecekti nişanlılığımız. Geniş bir ev, eşyalar. Hepsini tamamlamadan evlenmeye niyetin yoktu. Baban da annen de acıyarak bakıyorlardı eşyalarımıza. Onların karşısında üzülmeni istemiyordum. Evlenecek olan onlar değildi ki, bizdik. Sonuçta senin istediğini yaptık zaten. Herkese birer davetiye. Oldu bitti. Biz evleniyoruz. Tamam. Sizinkilerde her türlü aksiliği çıkardı ama. Annen daha ilk karşılaştıkları gün açıktan açığa alay etti annemle. Geçmişi didiklemesek de olur. Eşyalarını götürmeye gelen biriyle geçmişin dışında ne konuşacağım ki? Geleceği mi? İşlerin nasıl? Bildiğin gibi. Vergiler ödenecek bu ay. Ya senin? Gittikçe kötüye gidiyor her şey. Satışlar durma noktasına geldi artık. Üzüldüm. Üzülmek bir şeyi değiştirmiyor nasıl olsa. Oluruna bıraktım her şeyi. Borçlarını ödeyebilecek misin? Alacaklarımı zamanında tahsil edebilirsem mesele yok. Ama şimdilik olanaksız görünüyor. Hayret. Rahatlıkla söyleyebiliyorsun bunu. Eskiden olsa için içini yerdi bir çözüm bulmak için. Eskisi kadar sağlıklı değilim. Düşününce pek de önemli olmadığını görüyor insan. Bakma, böyle düşünmeye zorlayarak kendimi rahatlatıyorum biraz da. Yıllar önce de yapabilirdin bunu. Geçen zamanın neler getireceğini bilmiyordum ki. Sonuçta başarısız olacağını bile bile kim hangi işe girişir, düşünsene. Telaşlıydın. İşinden başka bir şey görmüyordu gözün. Belki de bunun için iflas ediyorsun. O zaman da söylemiştim. Temellerini oturtmadan yaptın yatırımlarını. Temel atmakla geçirecek zaman mı vardı Nilgün? Avukatlık stajını bile bitirmemiştin. Evlendikten sonra geçinmemiz için para gerekiyordu. Yeter diye bir kavram yoktu sende. Hep daha fazlasını istedin. Her şeyi bir anda elde etmek için çabalayıp durdun yıllarca. Aç kalsak daha mı iyiydi ha? Senin aklına uyacak olsak küçük bir kasabada memurluk yapardık ölene kadar. Fena mı? Kendimizi geçindirecek bir işimiz, küçük de olsa bir evimiz olurdu. Yaşar giderdik hayallerimizin peşinde. Ev kirası, su, elektrik, telefon, he? Çok para gerekiyordu yaşamak için. Otomatik çamaşır makinesini bile 2 sene sonra alabildik, yalan mı? Senin küçük hayallerin karnımızı doyurmazdı. Eski makineyle de bal gibi yıkanıyordu çamaşırlar. Çamaşırları sıkmamı seyrederken yanıma gelip yazdığın şiirleri okurdun önceleri. Evliliğimizin ilk dönemleri ne kadar güzeldi. Sonra bir şeyler oldu. Değiştin. İhtiyaçların sınırsız olduğunun farkına varamayan çocuklara benzedin birdenbire. Sürekli bir satın alma telaşı yaşıyordun. Senin için de kaynaklar hep sınırlı kalmalıydı. Senin aklına kalsa borç harç içinde yaşar, bir yere de varamazdık. Öylesi daha iyiydi belki de. İflas edersen ne olacağını düşündün mü hiç? Bu yaştan sonra sıfırdan başlayacaksın hayata. Sıfıra gelebilmem bile uzun zamanımı alabilir. Şiir yazarak karnımın doyduğu dönemleri geride bıraktım. Evlenmeden önce böyle düşünmüyordun ama. Ruhunda önemli olan, gerisinin boş olduğunu söylerdin. Hatırlasana. Ameliyat için hastaneye yattığında babam bile sormadı paramızın yetip yetmeyeceğini. Yanında kalan annenin üşüyüp üşümeyeceğini sordu sadece. Ameliyattan sonra da bir buket çiçek, bir geçmiş olsun kızım telgrafı, hepsi bu. İşsiz gezen Selim Bey'de para var mı diye soran oldu mu? Özel odada kalmak isteyen ben değildim. Annen tutturmadı mı kızımın yanında refakatçi kalacağım diye? Sadece ben değil, tüm arkadaşlar elinde avucunda ne varsa getirdi de yetmedi hastane masraflarını ödemeye. Hiçbir zaman babamın düşünceli biri olduğunu söylemedim sana. Ayrıca bu konuda da onu savunduğumu zannetme ama kendine o kadar güveniyordun ki 5 parasız olduğumuzu düşünememişti adam. Hem bunları konuşmak için artık çok geç. Birdenbire değiştiğimi, neden para kazanmak için koşturduğumu konuşuyorduk da onun için açtım eski defterleri. Yoksa ben de biliyorum çok geç olduğunu. Unuttuklarını hatırlatayım dedim. Hem ameliyattan sonra o eski makineyle çamaşır yıkamak yoracaktı seni. Daha fazla gecikmeden eşyalarımı toplayayım en iyisi. Bulamadığım bir şey olursa mutfaktayım. Bulaşık mı yıkıyorsun yine? Yemek yapıyorum ama yaptığım yemeği sen sevmezsin. Patlıcan yemeği. Yemeğe kalamam zaten, eşyalarımı alıp gideceğim. Ne tuhaf. Bu saatlerde mutfakta oturup gelişini beklerdim. Şimdi gidişini bekliyorum. Fazlasıyla dramatik oldu bu söylediğin ama. Nedense kendinden değil de başkasından bahseder gibisin. Daha fazla birlikte olmamızın anlamsız olacağını söyleyen sendin yanılmıyorsan. Haklısın. Gecikmeden eşyalarını topla en iyisi. Birbirimizi kırmadan dostça ayrılmayı becerelim hiç değilse. Ne götüreceğim bilmem ki böyle palas pandıras. Eline yapışırdı sanki şunları hazırlasa. Hoş geldin. Seni bekliyordum ben de. Sen de kimsin be adam? Nereden çıktın öyle? Sakin ol, sakin ol. Sinirlenme hemen. Yatak odamızda ne aradığını söylesene sen. Nilgün! Boşuna çağırma karını. Baş başayız artık. Ben istemedikten sonra kimse duyamaz seni. Vay canına, şu 2 büklüm halinle hiç de belli etmiyorsun böyle marifetlerin olduğunu. Ne yapacaksın ha? Hı? Söylesene. Ağzımı mı tıkayacaksın bağırmamam için? Zor kullanacak değilim. Zor kullanmayacakmış. Çok sağ ol, rahatlattın beni. Bak kafamı kızdırma. Yaşına başına bakmam, evire çevire öyle bir döverim ki seni. Söyle şimdi, odamda ne arıyorsun? Eşyalarını alıp gideceğine göre biraz sonra senin odan olmayacak burası. Ama hala benim odam. O bağdaş kurup oturduğun yatak da benim yatağım, yanılmıyorsam. Meraklanma, kırıştırmam yatak örtülerini. Hoş, bu da seni pek ilgilendirmez ya. Oldu bitti, önem vermezsin böyle şeylere. Orası benim bileceğim iş. Odamda ne aradığını söylemedin hala. Seni beklediğimi söylemiştim. Ha, kayınpederimin o meşhur arkadaşlarından biri olmalısın. Kimsenin arkadaşı değilim ben. Sen ne kadar tanırsan ben de o kadar tanırım kayınbabanı. Ne fazla ne eksik. Ayrıca ondan pek hoşlanmadığını bilecek kadar da yakınım sana. Tuhaf. Benim de gözüm bir yerlerden ısırıyor seni ama daha önce karşılaşmadığımıza da eminim. Biraz daha genç olsanız diyorum. Evet, rahmetli babamı andırıyor hatlarınız. Babana benzeyen sensin aslında. Tanır mıydınız? Senin tanıdığın kadar. Onun arkadaşı olamayacak kadar yaşlı göründünüz birden. Ölüler hafızamızda oldukları gibi kalır. Hiç yaşlanmaz da ondan. Ama gereğinden çabuk çöktüğüm doğru. Bunun tek suçlusu da sensin. İhtiyarlattın beni. Anlamadım. Anlaşılmayacak ne var ki bunda? Gördüğün gibi bembeyaz oldu saçlarım. Epeydir de soluk almakta da zorlanıyorum zaten. Deli misin sen be adam? Anam mısın babam mısın? Tanımam bilmem seni. Birdenbire ortaya çıkıp benim yüzümden yaşlandığını iddia ediyorsun. Bak, açık açık söylesene kim olduğunu. Beni bir kimliğin içine sıkıştırmaya çalışarak boşuna kendini zorlama. Düşünsene. Senin bana sorduğunu ben sana sormuş olsam ne diyebilirsin ki? Yatağımda oturacak kadar samimi olduğumuza göre beni tanıyor olmalısın. Bu doğru. Pratik çözümlerin her zaman hoşuma gitmiştir zaten. Yine de senin cevaplamanı beklesem. Adımı söylerim en azından. İyi, güzel. Benim adımın da Selim olduğunu farz et o zaman. Sabrımın taştığının farkındasın değil mi? Bugüne kadar benim sabrımı taşıran hep sen oldun. İzin ver bir akşamcık da ben senin sabrını taşırayım, olmaz mı? Bu akşamı çıldırmadan atlatabilirsem iyidir. İçkili misin yine? Seni neden ilgilendiriyor içkili olmam? Trafik polisi misin? Basitleşme hemen. Ne güzel konuşuyordun biraz önce karınla. Hele arabada Ali ile konuşurken gerçekleri yakalamak üzereydiniz neredeyse. Bu evi özleyeceğini söylemiştin yanılmıyorsam. Bunu duymuş olamazsın. Seninle ilgili her şeyi duyduğumu söylesem. Hatta içinden geçenleri bile. Bu evi özlediğini söylerken bu şehirden gitmek istediğini aklından geçirdin birden. Nilgün olmadan burada yaşamaya dayanamayacağını. Sonra bu şehri de özleyeceğini düşündün. Anlıyor musun? Saklanamazsın benden. Karını, onunla paylaştığın eşyaları özleyeceksin. Bu evde eşyalarda kendimden parçalar bırakacağım ister istemez. Mutlaka onlardan bir parçayı da ben götüreceğim aklımın bir köşesinde. Özleyeceğim elbet. Karınla geçirdiğiniz günleri, anılarınızı daha fazla özleyeceksin ama. Kim olduğunu bilmiyorum ama haklısın. Gerçekten özleyeceğim bunları. Yarın iş yerimi kapatacağım. Borçlar, vergiler ne var ne yoksa ödeyebildiğim kadarını ödeyip alıp başımı gideceğim buralardan. Kaçacaksın yani. Orası sana kalmış. Nasıl istersen öyle düşün. Kim ne düşünürse düşünsün artık, hiçbir umurumda değil. Nasıl alışacaksın ki buna? Bu evin dışında tıraş olmayı bile sevmezsin sen. Rahat da onun için. Alışmışım işte. Usturamı koyduğum yer, ayna, tepeden gelen ışık, hepsi tam bana göre yapılmış sanki. Her şeyi bildiğine göre gömleklerimin yerini de söyle oldu olacak. Üçüncü çekmecede. Eşyalarının yerini bunca senede öğrenememek aptallık sayılmaz mı sence? Dalgınım. Onca işin arasında bu ayrıntıları hatırlamak anlamsız gelmiştir belki. Şu evin içinde her şeyi aradın evlendiğinizden beri. Utanmasan buzdolabının yerini bile karından soracaktın. Her şeyi gözlemişsin anlaşılan. Ne meraklı komşularımız varmış da haberimiz yokmuş. Şu işe bak. Giysilerinin yerini senden iyi bilen bir komşu, öyle mi? Kusura bakma ama sandığımdan da safmışsın. Aptal diyeceğim ama dilim varmıyor işte. Ne de olsa ucu bana dokunuyor. Hayal bu. Hayal bu, hayal. Başka bir şey olması mümkün değildi. Evet evet, mutlaka hayal görmeye başladım. Gözlerimi kapıyorum. Açınca gitmiş olacak. Açıyorum. Sobe. Bir yere gittiğim yok. Boş yere gülünç duruma düşürme kendini. Hep buradayım ve başımı bu dertten kurtarana kadar da burada kalacağım, anlıyor musun? İnatla duracaksın yani. Ben senin bir parçanım aptal. Anlamadın mı hala? Çok içmişim anlaşılan. Çok içtiğin doğru. Uzun zamandır her başın sıkıştığında içkiye sarılıyorsun zaten. Her seferinde de daha da kötüye gidiyorsun. Kaçıyorsun sadece. Gerçeklerden, kendinden. Yani benden kaçıyorsun. Ama bu kadar bu. Artık bitti. Kaçamayacaksın. Bir yere gittiğim yok. Gidemiyorsun da onun için. Sürekli burnunun dikine gittin. Hırsın yüzünden tüketip durdun kendini. Ne geçti eline? Koca bir sıfır. İçinde yarattığın değerleri törpüleyerek köreltiyordun önceleri. Ses çıkarmıyordum. Şimdiye kadar susup oturdum içinde. Ben sustukça köpürerek ilerledin duvara doğru. Bir de baktım, sadece sen değilsin ki duvara çarpacak olan. Zaten duvar falan paklamaz artık seni. Peki ama ya ben? Benim ne suçum var? Ne de olsa bir parçamsın. Öyle söylemedin mi biraz doğru önce? Doğru olan parçanım ama. İyiye yönelen, güzeli seçen parçan. Özünüm senin. Benim özümün iyilik ve güzellikten oluştuğunu mu sanıyorsun? He? İflasın eşiğinde olup kaçmak üzere olan bir adam ve iyilik güzellik ha? Bir de alacaklılarıma söylesen bunu. Ya da Nilgün'e. Ha evet. Şu evden çıkışımı dört gözle bekleyen karıma söyle bütün bu iyilik, güzellik masallarını. Eminim o da çok gülecektir. Bütün canlıların özünün aynı hamurdan yoğrulduğunu söyleyebilirim ancak. Beni inandıramazsın. Yıllar önce belki inanırdım ama şu halime baksana. Elini dokunduğu her şeyi kül eden bir adamım ben. Üzülüyorsun. Üzülmeyeyim mi? Üzülmene bir şey dediğim yok. Bu da bir şey. Tüm insani değerlerini yitirmemişsin hiç değilse. Kaçmana kızıyorum ben. Kötü olan bu işte. Hata yapma korkusuyla en derinine sürükleniyorsun yanlışların. Kendi doğana uyuyor mu kaçmak? Susma, konuş. Hadi cevap ver. Yapılacakların hepsini denedim. Sonuç ortada. Kaçarak öldüreceksin beni. En kötüsü de farkına bile varmıyorsun yaptığın hatanın. Kim bilir, senin umurunda bile değilim belki. Kim olduğunu bile bilmiyorum ama akılcı şeyler söylemiyorsun. Düşünsene ne yapabilirim ki şimdi? Bana kalsa her şeyi değiştirmez miyim? Ama olanaksız işte. Bir kere yaşanıyor ve bitti. Bu kadar. Hiç belli etmiyorsun bunu. Aklına gelen ilk yol kaçıp kurtulmak oluyor hemen. Çıkıp sokaklarda bağırmamı mı istiyorsun? Daha ne yapayım belli etmek için? Hepimiz istiyoruz aslında. Bütün tanıdıklarım. Kiminle konuşsam eski arkadaşlıkları bulamadığını, eski insanların kalmadığını söylüyor. Hoşnutsuz herkes. Bugünü yaşamıyor da geçmişin kırıntılarıyla yaşıyormuşuz gibi yapıyoruz. Bir rol bu diyorum. Yaşam bir tiyatro. Bizler de üzerimize düşeni oynayan oyuncular. Böylece suçlarından arınıp vicdanını rahatlatıyorsun. Ne güzel, ne kolay bir yol. Kaçmaya hazırlanan insan aklı. Hepinizden özür dilerim efendim. Bitti. İmza Selim. Namı diğer oyuncu Selim. Mezar taşına da böyle yazalım ha, ne dersin? Rolü birinci perdede bittiği için soyunma odasına gitti. Durdurun dünyayı. İnecek var. Asıl basitleşen sensin gibime geliyor. Yaşına uygun davranmalısın. Salgın bir hastalık bu sizin aranızda. Eğlenmeyi beceremiyorsunuz bu yüzden. Şöyle ağız dolusu bir kahkaha atamıyorsunuz. Yılları sil baştan yaşamak istiyorsunuz bir de. Neden? Doyamadınız çünkü. Aynı şeyleri bir daha yaşayıp aynı zevkleri tekrar bütün yoğunluğuyla hissetmenin peşindesiniz. Gülebilecek misiniz o zaman? Ha? Ha? Yaşanan andan zevk aldığın o eski günlere döneceksin öyle mi? Değiştirecekmiş. Hayale bak. Bugününü yaşayamayan biri geçmişi değiştirmenin peşinde. Diyelim ki geçmişe döndün. Yolda giderken başkalarının ne düşündüğünü umursamadan gülebilecek misin aklından geçenlere? Hı? Denerim en azından. Gerçekten istiyor musun bunu? Yoksa aynı hataları tekrarlamanın heyecanını bir kere daha mı yaşayacaksın? Olan bitene farklı bir açıdan bakabilirim şimdi. Hem zamanı geriye almayı kim istemez? Sana son bir hak tanıyabilirim belki. Beni kurtarmayı son bir kez denemen için. Nilgün ne olacak? O da mutfakta aynı hesaplaşmanın içine girdi çoktan. Peşimden geldi, olanları izleteyim sana. Ben yanınızdayken içinden geçenleri söylemez ki. Merak etme. İkimizi de göremeyecek. O kendi iç hesaplaşmasında şimdi. Seninle aynı durumda yani. Nasıl olur? Hala anlayamadın değil mi? Sen yoksun artık. İçin boşaldı. Kuru bir beden olarak dolanıyorsun ortalıkta. Kişisel zevklerin, isteklerin, hayallerin, seni sen olarak biçimlendiren her şey benimle çıktı dışarıya. Artırmamandan, sürekli tüketmenden yorgun ve yaşlanmış olarak hem de. Görebilse bile bu et ve kemik yığınının onun için bir şey çağrıştıracağını sanmıyorum. Anladın mı şimdi? Görüyorsun işte. Her halinden belli beni umursamadığın. Sen de kadınsın, anlarsın neler çektiğimi. Sürekli onu bekler olmuştum. Özene bezene yemeği hazırlıyor, paylaşma umuduyla onu bekliyordum. Saatler sonra bir telefon geliyordu. Koltukta uyuklarken yakalıyordu beni. Uyanıyordum. Selim'e bir şey oldu korkusuyla elim ayağım titreyerek atlıyordum telefona. Alo? Nerelerdesin Nilgün? Kaç kere çaldırdım telefonu, duymuyor musun? Duyuyorsunuz değil mi? Nasıl da baskın çıkıyor. Uyuyakalmışım. Yemeğe bekliyordum seni. Oha, yemeği mi kaldı? Kütahya'dayım ben. Ne işin var oralarda? Bugün yeni bir iş bağladım buradan. Hemen gelip anlaşmayı imzalayayım dedim. Ne de olsa sağlama bağlamak gerek işleri. Haber veremez miydin Selim? Merak ettim. Ancak arayabildim hayatım. Meraklanma, iyi bir otele yerleştim gelir gelmez. Yarın... Hep böyle olur. Kütahya'dan da arasa, Mersin'den de arasa aynı şey. Bir, bilemediniz, iki jeton alır. Sağ olduğunu öğrenmeme yeter onlarda. O kadar. Ne zaman gelecek, ne işiymiş, bir türlü öğrenemem bunları. Döndüğünde de yorgundur. Kirpas içinde gelip hızla yemeğini yer. Sonra da baygın bir uykuya geçer, konuşmama fırsat bile vermeden. Selim. Selim. Selim kalk, işe geç kalıyorsun. Selim, kahvaltı hazır. Çayı koydun mu? Uyanmanı bekledim. Çayları koy, geliyorum hemen. Ama bir türlü gelmez. Benim de bir işim olduğunu, geç kalacağımı aklından bile geçirmez o sırada. Çünkü bunların hiç önemi yoktur onun için. Çayının şekerini koyarım, karıştırırım, uyanmaz. Bilirim ki kaldırmasam kızacaktır uyandırmadığım için. Bir daha giderim yanına. Selim. Selim hadi ama. Bak çayın soğudu bile. Selim. Kalk. Koydun mu çayımı? Tamam geliyorum. Saat kaç olmuş Nilgün? Niye uyandırmadın bu saate kadar? O kadar çok işim var ki. Uyandırmaya çalıştım ama bir türlü kalkmadın yataktan. Hatırlamıyor musun? Çayını doldurmamı istemiştin. Uykumun arasında ne yaptığımı, ne dediğimi biliyor muyum ki? Zorla kaldırsaydın keşke. Çekil şuradan, çekil. Geç kaldım yine. Adliyenin önüne kadar götürsene beni. Mümkün değil, mümkün değil. Tam tersi yöne gideceğim çünkü. Geç kalmasan bırakırdım ama... Tamam, tamam, tamam. Canını sıkma. Otobüse binerim az ileride. Acele edersen durağa kadar götüreyim. Boş ver, yürümüş olurum. Kahvaltı yapmayacak mısın? Kahvaltıyı düşünmenin zamanı mı Nilgün? Uşak'ta dericilik yapan biriyle tanıştım. Müthiş bir iş yapacağız onunla. Şu iş bir tutsun. Köşeyi döndüğümüzün resmidir. Ne istersen alacağım sana. Belki bir yazlık da alırım ha, ne dersin? Hadi akşama görüşürüz. Yemeğe gecikirsen telefon et, tamam mı? Sonuçta kahvaltı sofrası masanın üzerinde kalır. Ben işime yetişemem. Selim Bey de akşam gecikeceğini hiçbir zaman haber vermez. O deri işine dalmıştır çoktan. Nerede tanıştığı bile belli olmayan Uşaklı dericinin bir sözü üzerine bütün teknik ayrıntılarına dalmıştır dericiliğin. Fakat bilirim ki sonuçta bir aksilik çıkacak ve zarar edilecektir bu deri işinden de. Neredeyse şaşmaz kurallardır bunlar. Daha fazla konuşmasını sağlamak için senin de pek bir çaba sarf ettiğin söylenemez ama. Bu kadın da kim? Karının da bir hesaplaşma içine gireceğini söylemiştim sana. Sesini çıkarma da dinle şimdi. Bu tip alışkanlıkları değiştirmek insanların elindedir her zaman. Ama nedense ilk hareketin karşı taraftan gelmesini beklersiniz. Önceleri yaptıklarının geçici olduğunu düşünüyordum. Yıllardır tanıyorduk birbirimizi ama hiç bu kadar umursamaz olmamıştı bana karşı. Zamanla yanıldığımın, onun davranışlarının geçici olmadığının farkına vardım. Ama söyleyecek bir şeyim kalmamıştı artık. Denemeliydin. Yıllardır birlikte olduğum eski aşkım gitmişti. İşin en kötü yanı onun gidişine benim de destek verişimdi belki. O kadar zamandan sonra artık konuşamadığımızı, bir şeyler yapmamız gerektiğini söylesem gülecekti bana. Bunun için de oluruna bıraktın, öyle mi? Ne yapabilirdim ki? Bunları başkalarına anlattığın zaman bir diyeceğim yok ama lütfen bana yapma bunu. Gerçekleri istiyorum senden. İçinde saklı kalanları yani. O dile getirmekten sürekli çekindiklerini. Hah, dananın kuyruğu kopuyor işte. Her zaman söylemişimdir bana karşı açık olmadığını. Yorum yapmayı bırak da dinle. Özellikle saklamaya çalıştığım bir şey olmadı şimdiye kadar. Ama önceleri evli olmaya, onunla sürekli birlikte yaşamaya alışamamıştım galiba. Anlamsız kırgınlıklar, nedensiz surat asmalar, akşamları gidilen lokantalarda yemeği yer yemez sıkılmalar. O ruh durumunun ikinizi de yıprattığının bal gibi farkındaydım. Paylaşmak istemiyordum onu. Sürekli benimle olmasını, benimle ilgilenmesini istiyordum. İşini o kadar ön plana almıştı ki benimle ilgilenmesini sağlamak için ne yapacağımı şaşırmıştım galiba. Gittiğimiz yerlerde bile işiyle ilgili konuları anlatır olmuştu. Senden ayrıyken geçirdiği saatleri anlatıyordu yani. O da paylaşmak istiyordu. Paylaşmak değildi onun istediği. İşini o kadar çok seviyordu ki başka konuları değil konuşmak düşünemiyordu bile. Varsa yoksa işi, gerisi umrunda bile değildi. Zaman zaman gittiğimiz arkadaş toplantılarında beni orada unutup eve dönmesinden korkuyordum. Kendi yaptıklarını unutuyorsun ama. Staja başladığın ilk günleri hatırlasana. O henüz çalışmaya başlamamıştı. Bundan dolayı da suçluyordun onu. Evde oturup zamanını boşa geçirdiğini düşünüyordun. Hatırladın mı? O dönemler keyfine denecek yoktu Selim Bey'in. Sen de yorgun ve sinirliydin. Şöyle bir göz atalım mı o günlere? Deneyelim. Selim! Erken geldin Nilgün, hayırdır? Duydunuz değil mi? Hayırdır diyor. Erken gelmemi istemiyor çünkü. Araya girme de devam edelim lütfen. Saatten haberin yok mu Selim? 6'ya geliyor neredeyse. Ali ile satranç oynuyorduk biz de. O zamanın nasıl geçtiğini anlamamışız demek. Beyefendinin keyfi yerinde. Hoş geldin Nilgün. İki kafadar akşama kadar oturdunuz demek. Açlıktan bayılmak üzereyim. Yiyecek bir şey bıraktınız mı bari? Öyle açtık ki dolapta ne var ne yok hepsini silip süpürdük. Ali dışarıda yememizi önermişti. Senin gelişini bekliyorduk biz de. Şöyle sessiz bir lokantada küçük bir akşam yemeği ha? Ne dersin? Sonra da sinemaya gideriz. Şaşırdınız mı siz? Ne dışarısı ne sineması? Aman bayılıyorum yorgunluktan. Size göre kolay tabii. Akşama kadar yan gelip yatıyorsunuz. Hakkımızı yeme ama. Öğlene kadar ders çalıştık biz de. Bu nasıl çalışmaksa? Girdiğiniz hiçbir iş sınavını kazanamadınız nedense. Bu sefer ümitliyiz. Göreceksin. Sıfır hatayla geçecek bu sınav. Hadi bakalım hadi. Her seferinde aynı şeyleri duyuyoruz. İşte. Benim aklıma gelmeyen neler çıkıyor daha. Duydunuz değil mi? Beni suçluyordunuz bir de. Senin yaptıkların ilgilendiriyor beni de ondan. Beni yıpratan sensin. Sadece ben miyim? Öyle miyim sanıyorsun? Onun bu incitici tavırları, alaycı sözleri, eve girer girmez bıkkın bir suratla ortalığı toplamaya çalışması hiç mi yıpratmadı seni? Bıktım ama sizin bu pasaklılığınızdan. Ya insaf! Birinizin aklına gelmedi mi şu sigara tablalarını boşaltmak? Dur Nurgül, biz toparlarız ortalığı. Bir dakika. Ben alayım. Niye kaldırdın ki taşları? Oyunumuz bitmemişti her daha. Her gün oynuyorsunuz zaten. Bu da bitmeyiversin. Ne olacak? Zamanla onun eve döneceği saatlerde kaçar oldu arkadaşlarım. Baktım olacak gibi değil, onlar huzursuz oluyor. Evin yakınındaki bir parkta buluşup satranç oynamaya başladık biz de. O oyun bir parçandı senin. Beyninde oynayacağın hamleleri kurarken ben de rahatlıyordum senin içinde. Gördün mü bak? Bir de beni suçluyorsun. Yağmur mevsimi sonra. Ardından da kar yağmaya başladı. O havada parka gidip ıslak bankların üzerinde satranç oynayacak değildik ya. Kusura bakmayın lafınıza karışmak gibi oluyor ama burada benim de söyleyecek bir çift sözüm var doğrusu. Hani göremezdi bizi? Bizi göremeyen Nilgün. Oysa bu gördüğün Zarif Hanım da benim gibi olup biten her şeyin farkındadır her zaman. Buyurun sizi dinliyorum. Nilgün'ün evi toplarken nasıl bunaldığını ben de hatırlıyorum. İçim kararıyordu o kül tablolarını gördükçe. Bendeki yaşlılık belirtileri ilk defa o zaman görülmeye başladı belki. Bıraksa kendimiz boşaltabilirdik. Size olağan gelen şeyler onun için pislikti ama. Tahammül edemiyordu sigara kokusuna. Kendisi içmese bir diyeceğim yok, fakat o da içiyordu en az benim kadar. Evdeki o zehirli dumanın varlığına, senin çamaşırlarına kadar sinen o pis kokuya başka türlü tahammül edebilir miydi sanıyorsun? O kadar bencildin ki bir kere olsun denemedin sigara bırakmayı. Ameliyattan sonra balkona çıkıp içiyordum, unuttunuz mu? Kapıyı her açıp kapattığında içerinin ısısı en az 5 derece birden düşüyordu. O kadar üşümesine rağmen seni daha fazla rahatsız etmemek için sesini çıkarmıyordu kızcağız. Hiç söylememişti üşüdüğünü. Bilsem içmezdim. Sizin de gördüğünüz gibi konuşarak bir sonuca ulaşamıyoruz. Ölüme mi bırakacağız kendimizi? Öyle şey olur mu hiç? Bir tatile çıkıp yeniden canlanmaya, gençleşmeye çalışacağız elbette. Onlar? Onları da götürelim isterseniz. Bizi sıkmadan kendi başlarının çaresine bakabilirlerse ne âlâ. Ama baktık olmadı, yollayıveririz gerisin geri istedikleri yere. Onlar için de iyi olabilir böylesi. Denemeliyiz bence. Gidiyor muyuz? Hazırım. Koluma girmenizi rica etsem? Hay hay, memnuniyetle. Durun, bekleyin biraz. Neden? Bizim fikrimizi sormadınız ki. Tatile gidecek zamanımızın olduğunu da nereden çıkardınız? Hem Ali arabada bekliyor sonra. Çok hoşsunuz doğrusu. İçinizden çıktığımızda yaşamınız hakkında bir önem sıralaması bile yapamıyorsunuz. Ayrıca bunu bizim küçük bir intikamımız olarak değerlendirebilirsiniz. Ne de olsa bunca yıl bize yaptıklarınızdan sonra böyle bir kaçamağa hakkımız var. Boşuna suratını asıp durma Selim. Buraya gelmeyi isteyen ben değildim. Benim bayıldığımı mı zannediyorsun? Tam konuşuyorduk ki tatile çıkmaya karar verdiler. Sana anlattığım o adamla kadın. Bir anda bu odada buldum kendimi. Adamı görmedim ama kadınla tanışmıştım. Patlıcanın dibi tutmasın diye su koyarken şöyle bir gözümü yummuş olmalıyım. Açtığımda mutfakta olmadığımı anladım. Nasıl korktuğumu anlatamam. İyi ama neredeler şimdi? Bilmiyorum ki. Bizimle gelmemiş olmalılar. Gözümü açtığımda bütün gücünle bana sarılıyordun. Korkmuştum. Her şeyden korkarsın zaten. Sen de korkularını belli etmemek için her yola başvurursun. Bir otel odasındayız sanki. Ha? Şu perdeleri açsana. Hı? Ya bak, biraz daha bekleyelim istersen. Bakarsın bir aksilik olur. Korkmayana bak. Tamam, ben açarım. Işıkların güzelliğini görmelisin. Bu odayı tanıyormuşum gibi. Nerede olduğumuzu asla tahmin edemezsin. Sen öyle zannet. Oda numarasını bile söyleyeyim istersen. 22, bildin mi? Hayret, hatırlayacağını sanmazdım. Evlendiğimiz günün tarihine uyması için seçmiştik bu odayı. Unutacağımı mı sandın? Geçen sene unutmuştun evlenme yıldönümümüzü. Unutmuştu ya. Böyle birdenbire ortaya çıkmasan olmaz mı? Özür dilerim, alışamadım daha. Geçen seneki evlilik yıldönümünüzden bahsettiğinizi duyunca dayanamadım. O zaman da çok gülmüştüm olanlara. Hiç de komik gelmemişti bana. Düşünsenize, süslenmiş püslenmiş kapıyı açtı Nilgün. İşten erken gelip çeşit çeşit yemekler hazırlamıştı Selim için. Hoş geldin Selim. Aman, elini sürme. Her tarafıma yağ bulaştı yine. Hayırdır? Niye böyle giyindin Nilgün? Bir yere mi gidiyorsun? Yok, seni bekliyordum. O elindeki paket de ne? Çamaşır suyu aldım bakkaldan. Gömleğimdeki lekeleri çıkartmak için. Lekeleri mi çıkartacaksın? Bu gece. Bu gece hem de. Neden olmasın? Televizyonda ilginç bir şey mi var yoksa? Duydunuz mu? Televizyonda ilginç bir şey olsa temizlemeyecek gömleğini. Bu kadar gülünecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Ortalık pislikten batsa umrunda olmayan adam tam da evlilik yıl dönümümüzde gömleğini temizlemek için erken gelmişti eve. Unutmuştum işte. Ne yapayım? Tamamen çıkmıştı aklımdan. Bilirsin, oldum olası böyle günleri aklımda tutamamışımdır. Çeklerin ve senetlerin ödenme günleri dışında ama. Onların ödeneceği günleri iki elin kanda olsa unutmazsın. Bankaya ne zaman gideceğinin hesabını günler önceden yaparsın kafanda. Bizi neden buraya getirdiğinizi söyler misiniz? Birbirimizi yememiz için mi? Beğeneceğinizi düşünmüştük. Bedava tatil herkesin eline geçmez. Hem de böyle bir otelde. Hatırlasanıza, buraya ilk gelişinizde cennette gibiydiniz. Aylarca para biriktirmiştiniz. Bir haftalık tatil için. Her tatilde telefonun başında oturduğumu, birlikte tatile gitmekten korktuğunu söylüyordum biraz önce. Söylesene, burada da sıkmış mıydım seni? Buraya geldiğimizde çalışmaya başlamamıştın daha. Telefon edecek bir iş yerin yoktu. Sabah kahvaltıları otel ücretine dahildi. Hatırlıyor musun? Hem de açık büfe. Yiyebildiğimiz kadar yiyorduk. Tatlı yana kadar. Öğle yemeği için para harcamamız gerekmiyordu böylece. İyi dayanıyormuşuz biliyor musun? Şimdi olsa mümkün değil. O kadar saat yemeden duramam. Nasıl yiyecektik ki? Paramız yoktu. Dönüş için otobüs biletinin parasını bile zar zor denkleştirmiştik. Bir hafta boyunca gülmüştük eve gidince. Evde de bulgurla yumurtadan başka hiçbir şey yoktu. Bulgur pilavı, bulgur çorbası, yağda yumurta, menemen. Ne menemeni, ne menemeni. Öyle yemek yapacak malzeme mi vardı evde? İnce bulgur olacaktı ki bir kısır yapacaktım sana diye alay ediyordun, hatırlasana. Ha, yağ bitmişti son gün, hatırlıyor musun? Kalan yumurtaları haşlayıp yemiştik. Ertesi gün maaşını almaya birlikte gitmiştik hani. Pazara çıkmıştık hemen. O günden sonra da öyle açlık çekmedik ama. Ne güzel günlerdi. Nerede hata yaptığımı düşünüyorum kimi zaman. Aa, gitmişler. Bizimkiler mi? Onların da ne yaptığı belli değil. Önce kendileri için gelmek istiyorlardı. Sonra da en sevdiğimiz odaya yerleştirdiler bizi. İçimizden çıktıklarını iddia eden iki ihtiyar şaşkın. Adam açıkça kadına kur yapıyor, farkında mısın? Kadın da istemem yan cebime koy diyor ama... ansızın gelip geldikleri gibi ortadan kayboluyorlar. Nereye gittiler dersin? Yemek için aşağı inmişlerdir belki. Eyvah! Ne oldu? Yemeğin altını kapatmamıştım. Beni de Ali bekliyordu aşağıda. Neyse, inmediğini görünce yukarı çıksa bari. Çıksa ne olacak ki? Kapıyı çalacak, kapı duvar. Yanık yemeğin kokusunu alır belki. O zaman ne olduğunu merak edip açtırır kapıyı. Nasıl şaşıracağını düşünebiliyor musun? Dibi tutmuş bir yemekle karşılaşacak içeri girince. Her yere bakacak ama bulamayacak bizi. Karakola bile haber verebilir. Borçları ödememek için kaçtığımızı düşüneceklerdir. Telefon etmek ister misin? Biraz bekleyelim de... Karnım acıktı. Benim de. Yanında para var mı? Bilmem. Dur bakayım, dur. Biraz var ama otelin lokantasında yememize yetmez. Bende vardı ama çantamı alamadım ki. Aşağı inelim mi? Bizimkileri görürüz belki. Kendini yemeğe davet ettireceksin anlaşılan. Düşündüğün şeye bak. Yabancı değiliz ya. Biraz daha balık almaz mıydınız? Teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle güzel yemek yememiştim doğrusu. Sürekli kendisi pişirince arada sırada böyle bir değişiklik yapmalıysan. Kolay değil. Hem dışarısı hem ev işleri. Biz alıştık ama siz sık sık dışarıda yiyorsunuz. Mecburen. Biliyorsunuz Selim Bey işi gereği seyahat eden bir insan. Bir şey mi söylediniz? Sizinle çok sık seyahat ettiğimizi anlatıyordum. Siz de mi? Ayrımız gayrımız mı var? Aşk olsun. Ben de şaşırıyorum hala. Sanki sizinle burada tanışmışız da dost oluvermişiz gibi. Oysa yıllar süren bir beraberliğimiz var sizinle. Buna alıştırmaya çalışıyorum kendimi. Yine de elle tutulabilir varlıklar olarak karşımızda oturunca daha iyi anlayabiliyorum sizi. Fakat sürekli olarak sizin dışınızda yaşamamız mümkün değil, biliyorsunuz. Şu masada karşılıklı oturduğumuzda yeni bir umut doğdu içimde. Sanki sizi tamamen kaybetmemişiz. Her şeye yeniden başlayabilirmişiz. Evet, uzun zamandır ilk defa gülüyorsunuz. Gerçeklerden o kadar uzağız ki. Pim masalın içine girmeyi başaran küçük bir çocuk gibi hissediyorum kendimi. Size bir sır vereyim mi? Bunu çocukluğumda da düşlerdim, biliyor musunuz? Bir anda farklı bir yerlere gitmenin hayalini kurardım. Mutlusunuz o zaman. Bunu bir de Nilgün'e sormalısınız bence. Ben her zaman mutluydum. Hiç belli etmiyordunuz ama. Önceki tatillerinizde de birlikteydik, unutmayın. Bu saatlerde çoktan uykunuz gelirdi sizin. Yatağa girdikten sonra da bir türlü uyku tutmazdı gözlerinizi. Selim uyumazdı ki. Yatağında kitap okurdu geç saatlere kadar. Işık rahatsız mı ederdi yoksa? Bizi rahatsız eden ışık olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa? Siz erkekler zaman zaman ne kadar anlayışsız oluyorsunuz. Sevilmeye ihtiyacımız vardı bizim. Sevildiğimizi görmek için bizimle ilgilenmenizi bekliyorduk, anlamadınız mı? Bilmelisiniz ki ben her zaman farkındaydım bunu. Bütün suç onda. Eline aldığı kitabı bitirmeden dinlemiyordu beni. Yırtınıyordum sesimi duyurabilmek için ama yok. Kusura bakma ama zaman zaman ne kadar kalın kafalı olduğunu düşünerek üzülmüşümdür, biliyor musun? Bari sen söyleme bunu. Karşılaştığımızdan beri içimdeki iyi yanların sende toplandığını söyleyip duruyorsun. Bir de yalan mı? Ben de şahidim buna. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim için en iyi ödül de sizin bana gösterdiğiniz bu anlayış olmuştur zaten. O zaman aynı ilgiyi benim de Nilgün'den beklediğimi bilecek kadar yakından tanıyorsunuz beni. Yakından tanımak değil mi? Yanlış olsa da evet. Kendimi tanıdığım kadar tanıyordum seni de. Ayrıca Nilgün'ün yaptıklarını onayladığımı da hiçbir zaman söylemedim. Daha biraz önce kalın kafalılığımla alay ediyordunuz ama. Birinizden gelecek ufacık bir yakınlık belirtisi aranızda oluşan bütün buz tabakalarını kıracaktı ama ikiniz de kılınızı kıpırdatmadan birbirinizin varlığını unutmuş gibi oturuyordunuz her tatile çıkışınızda. Tatillerde mi sadece? Her zaman, her gün, her gece. Sevginizi belli etmenin zayıflık olacağını düşünür gibiydi. Ne yapabilirdim ki? O ameliyattan sonra bana karşı çok farklı davranıyordu Selim. Hem biliyorsunuz artık çocuğum olmuyordu. Ne olur bir de bunu çıkarma Nilgün. Defalarca konuştuk yaşantımızın değişmeyeceğini. Çocukları ne kadar sevdiğini bilmesem tamam diyeceğim ama ne zaman bir çocuk görsen gözlerinin içi parlıyordu. Evlenmeden önce bile parklara gidip çocukları seyrederdik seninle. Sıkıntılarımızı unutuyorduk. Onların küçücük şeylerle nasıl mutlu olduklarını görmek rahatlatıyordu ikimizi de. Yalan mı ha? Onların mutluluk içinde sallanmaları, kaydıraktan kaymaları dinlendirmez miydi seni? Sorun da bu belki. Benim salıncakta sallayabileceğim ya da kaydıraktan düşmesin diye üzerine titreyebileceğim bir çocuğum olamayacak. Dönüp dolaşıp her zamanki konuya geldik işte. Oysa benim olabilir, öyle mi? Olmaması için hiçbir sebep yok en azından. Farkında değilsin ama biraz da bunun için delicesine işine kaptırdın kendini. Çocuksuz bir eve gelmektense... Bu otele ilk geldiğimizde de çocuğumuz yoktu. Balayındaydık daha. Söylemeye çalıştığım da bu işte. Bal gibi de mutluyduk. İkimizin de aklına bile gelmiyordu böyle sorunlar. O ameliyatı geçirmemiştim daha. Yaşamımızı ameliyattan önce ve ameliyattan sonra diye iki bölüme ayırıyorsun. Ya da mutlu olabildiğim ve mutlu olamadığım zamanlar diye. Mutluluk biraz da çaba ister Nilgün. Kendiliğinden oluvermez ki. Buraya ilk geldiğimiz geceyi düşünsene. Cebi delik iki gençtik o zaman ama mutluyduk. Ucuz bir lokanta bulana kadar yürümüştük deniz kenarında. Bizimkiler kayboldu yine ortalıkta. Aa, dans ediyorlar. Adamdaki becerilere bak. Bu yaşıyla hem de. Bravo doğrusu. Sen de güzel dans ederdin biliyor musun? O kadar zaman geçti ki üzerinden unutmuşumdur. Deniz kenarına inip yürüyelim mi? Olur ama ya hesap? Bizimkiler öder nasıl olsa. Hadi. Onlara görünmeden uzaklaşalım hemen. Şunlara bak. Boşanmak üzere olduklarını unutmuş gibiler. Buraya gelmeyi iyi ki akıl ettin. Dayanamadı ikisi de. Sürekli onu suçluyormuş gibiyim ama Selim çok yorulmuştu aslında. Karısını sevdiği için, onu mutlu edebilmek için çalışıp duruyordu sürekli. Nilgün de onu seviyor ama bir yandan da eskisi kadar sevilmediğini zannederek üzülüyor. Karşılıklı konuşup birbirleri için eskisinden bile önemli olduklarını anlamaları gerekiyor. Sorunlarını çözebilmeleri için. Şunlara baksana, nasıl da sevinçliler. Gençleştiğinizin farkında mısınız? Siz de öyle. Yüzünüzdeki kırışıklıklar kayboldu. Saçınız eskiden olduğu gibi siyah. Görevimizi tamamladık anlaşılan. Son bir kere görünelim mi onlara? Korkmasınlar. Bir şaka daha yapalım isterseniz. Ondan sonra döneriz yerlerimize. Bu sefer siz önden buyurun. Çocuklar. bekleyin. Neredesiniz? Aramadığımız yer kalmadı sizi. Kendinizden geçmiş dans ediyordunuz. Rahatsız etmek istemedik. Siz gençleşmişsiniz. Gençleştik gençleşmesine ama hesabı ödememize yetmiyordu. Ne hesabı? Lokantada yediklerimizin parasını vermeniz gerekiyor. Ama siz davet etmiştiniz. Üstelik bizi buraya getiren de sizdiniz. Bizim ceplerimizin parayla dolu olacağını düşünmediniz herhalde. Sadece sizin içinizdeki duyguların yansımalarıyız biz. Birer canlı varlık değil. Ama dokunabiliyorduk size. Sadece siz. Sizin dışınızdakiler için görünemeyiz bile. Bizim dışımızda kimsenin sizi göremediğini mi söylüyorsunuz yani? Ha şunu bileydiniz. Ne yapacağız şimdi? Bizim için mesele yok. Sorunumuzu hallettik. Uzun zamandır olmadığımız kadar genciz şimdi. Bakışınızdan belli oluyor zaten. Gözlerinizin içi parlıyor artık. Ay, yanımıza hiç para alamadık ki evden çıkarken. Böyle olacağını haber verseydiniz. Dönebiliriz isterseniz. Balayını geçirdikleri odada bir gece daha geçirmek isterler belki. Bunun o kadar önemli olmadığını konuşuyorduk az önce. Birlikte olduktan sonra yaşadığımız mekanın sanıldığı kadar önemli olmadığını anladık. İlk geldiğimizde de böyleydi aslında. Evimiz yetiyor ikimize. Bunu duymak bizi daha da gençleştirdi biliyor musunuz? Amacımıza ulaştığımıza göre dönelim isterseniz. Umarım patlıcan dibini tutmamıştır. Nilgün! Nilgün! Nilgün! Nilgün neredesin? Selim, ne oldu? Korkulu bir düşten uyanmışsın sanki. Hayırdır? Hatırlamıyor musun? Neyi? O adamla kadın, balayında gittiğimiz otel, lokanta, yediğimiz balık, son olarak sahilde yürüyorduk seninle. Hani lokantanın hesabını ödememiz gerektiğini söylediler. Sen çantanı almamıştın yanına. Hatırlamıyor musun? Sen iyi misin? Anlamıyorum. Daha biraz önce deniz kenarındaki kabukları topluyorduk seninle. İşte bak. Bak deniz kabukları. Bavulda bulmuş olmalısın. Son gittiğimizde akvaryum almayı düşünüyorduk ya. Dibini onlarla süsleyecektik hani. Patlıcanın dibi yanmamış mı? Biraz dibi tutmuş ama tadını bozacak kadar değil. Yer misin? O kadar balık yememe rağmen hala açım biliyor musun? Nilgün gerçekten hatırlamıyor musun? Bütün sıkıntılar peş peşe gelince bunaldın sen. Birkaç günlüğüne de olsa işini unutup şöyle bir deniz kenarına git, olur mu? Yani yalnız mı gideyim? Arkadaşlarına bir sor istersen. Bakarsın seninle gelmek isteyen birini bulursun. Peki ya sen? Yarım kalan işleri hallederim ben de. Ödenecek vergiler, duruşmalar derken geçip gider zaman. Zaman geçip gider öyle mi? Yaşam yani. Elden ne gelir ki? İstesek de istemesek de geçip gidiyor işte. Yemeği pişirirken eskiden ne kadar mutlu olduğumuzu düşünüyordum ben de. Şimdi görüyorsun işte. Bir tatile çıksak diyorum. Birlikte mi? Neden olmasın? Telefonsuz, sigarasız bir tatil hem de. Sigarasız mı? O neden? Rahatsız olduğun için. Bunu anlaman mümkün değil. Bunca yıl kimseye söylemedim sigaradan rahatsız olduğumu. Keşke daha önce öğrenseydim bunu. Ameliyattan sonra balkona her çıktığımda üşütmüşüm seni. Bir şeyler olmuş sana. Selim, bir doktora gidelim mi hemen? Neden? Yaptığım hataları görmeye başladığım için mi? İyiyim. Doktora falan gitmeyi boş ver şimdi. Bir tabak da benim için koyar mısın sofraya? Patlıcan mı yiyeceksin? Hani nefret ederdin? Özlemişim. Menemem yapacak malzemeyi bile bulamadığımız günleri hatırladım da. Balayından 5 parasız döndüğümüz günleri yani. Ne güzeldi. Saatlerce satranç oynardık, hatırlıyor musun? Epeyce de sıkı rakiptin. Yemekten sonra şöyle bir de çay demlesek diyorum. Satranç takımını da sakladığımız yerden çıkartıp... Benimle oynar mısın? Eski günlerdeki gibi. Tuhaf. Birkaç dakika içinde ne kadar değiştiğimizi görüyor musun? Kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz belki. Ali'dir. Arabada bekleyecekti. Ödüm patladı Selim. Neredesiniz? Beklemekten sıkılıp yukarı çıktım 10 dakika kadar önce. Zili çaldım çaldım, kapı duvar. Yemek kokuları da geliyor içeriden. Ne yapacağımı şaşırdım inan ki. Karakola haber vermeye gidiyordum valla. Son bir defa daha deneyeyim dedim. Senin... Efendim canım.